KRO-NCRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Over de opkomst gesproken, een uurtje geleden was de landelijke opkomst voor de Europese verkiezingen 7%. En dat is net zoveel als vorige keer. Greenpeace heeft een kort geding over snelle verlaging van de stikstofuitstoot verloren. De milieuorganisatie eiste dat de staat onmiddellijk maatregelen zou nemen om de natuur te beschermen. Maar de rechter ziet voor snelle maatregelen te weinig aanknopingspunten. Bij een aanval op een dorp in Soedan door de paramilitaire groep Rapid Support Forces zijn zeker 100 doden gevallen, zeggen verschillende activisten in Soedan tegen persbureau Reuters. De aantallen zijn nog niet onafhankelijk geverifieerd. En het aantal winkels, cafés en restaurants dat per direct wordt gesloten vanwege ongedierte neemt toe. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft dit jaar tot nu toe 35 zaken gesloten. Dat zijn er al meer dan heel vorig jaar. ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 Hengelo richting Amersfoort staat file tussen de afrit Voorst en de afrit Hoenderlo 7 kilometer met een kwartier vertraging. De andere kant op staat ook file vanuit Amersfoort tussen Kootwijk en Apeldoorn-Zuid 7 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door een spoedreparatie. In beide richtingen is de linkerrijstrook dicht. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht langzaam rijden en stilstaan tussen Reewijk en De Meern 9 kilometer met daar een half uur extra reistijd. Dat komt door werkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Verkiezingsdag. De stembureaus zijn al een tijdje open, waarmee Nederland de aftrap gaf voor de Europese verkiezingen, die alles bij elkaar duren tot en met zondag. Dan krijgen we ook een beeld van de Europese uitslag. Vanavond geldt dat al voor ons land met een exit poll. Op deze 6e juni, tevens D-Day, precies 80 jaar geleden op de stranden van Normandië, waar het beslissende geallieerde offensief in de Tweede Wereldoorlog vandaag ook groots wordt herdacht. Terwijl wij dus stemmen, nou ja, wij, de verwachte opkomst is op voorhand niet per se om over naar huis te schrijven. Onder de 40%, zo luidt de voorspelling. Alle reden voor mijn gast om vandaag alle zeilen bij te zetten. Hij is tenslotte de minister van Verkiezingen. Hugo de Jonge, minister dus van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Wonen, reist stad en land af. Vandaag is inmiddels in Amsterdam-Noord in een skatecafé. Meneer de Jonge, goedemorgen. Een hele goede morgen. De laatste keer dat ik een CDA in de buurt zag van een skateboard, liep dat niet goed af. Nou, ik heb het vanmorgen nog gememoreerd met de burgemeester van Amsterdam, met Femke Halsema, die hier ook is. Zullen we anders een skateboard pakken vandaag? Ja. En toch leek het ons beiden geen goed idee. Nee. Er is een reden. Ja, er is een reden. En dat was ook rond verkiezingen. Ja. Dat was Jan-Peter Balkenende die probeerde hip te zijn en vervolgens van dat skateboard afdonderde. Wij hebben niet geskate vandaag. En precies om deze reden. Juist. Maar u dacht, dan ga ik maar gewoon in het café, het bijbehorende café zitten. Ja, kom ik nog een beetje in de havermelk gedronken. Geheel op zijn Amsterdams. Ja, ja, met Femke Halsema. Ja. Goed, zullen we maar gewoon gaan praten? Zeker. Van harte welkom bij Sven op 1. Ik hoorde net van Jan van der Putten dat het meest recente opkomstcijfer zo rond de 7% is. Is dat ook uw laatste informatie? Ja, ik dacht het wel. Maar goed, kijk, daar kun je nu nog niet zo heel veel van zeggen. Het is nog heel vroeg. Ik hoop dat de opkomst hoger is dan vorig jaar. Vorige keer bedoel ik. Ja, 2019 was die 41%. Ja. Ja. En dat is natuurlijk veel te laag voor een verkiezing die zo belangrijk is en ook zo bepalend is voor zoveel thema's waarin we waarmee we te maken krijgen in ons dagelijks leven. Ja, ik hoor alles en iedereen zeggen, deze Europese verkiezingen waren nog nooit zo belangrijk zoals in dit tijdsgevricht, met een oorlog op het Europese continent bijvoorbeeld. Klimaat, migratie, al die grote thema's waar u ook al jaren mee bezig bent. Waarom is het dan kennelijk toch zo moeilijk om mensen naar de stembus te krijgen, denkt u? Kennelijk voelt Europa als ver van ons bed. En ik denk ook dat we te weinig het verhaal van Europa vertellen. Kijk, u begon net de uitzending met D-Day. We herdenken vandaag D-Day, daarmee begon de bevrijding van Europa. En sinds die tijd hebben we welvaart gekend op ons continent. Vrede, veiligheid, stabiliteit. Heel veel dus om te verliezen. En we leven in een hele spannende tijd, geopolitiek gezien. Neemt de spanning enorm toe aan de oostflanken van Europa, wordt gevochten. Er is weer oorlog op ons continent. En dat betekent dus dat heel veel zekerheden waar we mee zijn opgegroeid eigenlijk op alle mogelijke manieren onder druk zijn komen te staan. Ja. Het gaat echt over bestaanszekerheid, in de meest letterlijke zin van het woord, over de zekerheid van ons bestaan. Ja. En dat betekent, daar hebben we een sterk Europa voor nodig. En dat verhaal moeten we bereid zijn te vertellen aan elkaar, dat moeten politici doen. Dat moeten journalisten doen. Dat moeten we met elkaar doen. Dat verhaal moeten we aan elkaar blijven vertellen. Ja, nou ja, wij doen hier ook de afgelopen anderhalve weken onze uiterste best met lijsttrekkersuitzendingen enzovoorts. Alleen, klaarblijkelijk leidt dat toch nog niet tot een hoger opkomstpercentage. Kijk, je zou kunnen zeggen dat het geen landelijk opkomstpercentage is voor de nationale verkiezingen, voor de Tweede Kamerverkiezingen. Daar kun je misschien nog iets bij voorstellen gezien de bekendheid van lijsttrekkers en het feit dat Europese politiek toch wat verder weg is van de voordeur dan de Tweede Kamer. Maar dat het verschil dermate groot is, hebt u daar wel eens over nagedacht? Hoe kunnen we dat dichter bij elkaar brengen, die opkomstpercentages? Ja, zeker. Kijk, ik denk dat het toch echt wel begint met toch het verhaal dat we delen met elkaar. Het verhaal dat een sterk Europa bepalend is voor onze bestaanszekerheid. Ik denk dat dat verhaal te weinig wordt verteld. Dat soms ook Brussel wordt uitgekozen als een ideale zondebok als er dingen niet lukken of als er voornemens zijn die niet reëel zijn bijvoorbeeld, of voornemens zijn die eigenlijk onmogelijk zijn, dat we daarvan maar al te graag wijzen naar Brussel waarom het dan niet lukt. Of als er dingen toch moeten, dat we om die reden wijzen naar Brussel. We vertellen denk ik met te weinig liefde over de samenwerking die we in Europa gewoon nodig hebben voor onze bestaanszekerheid naar de toekomst toe. Ja. Of is dat Europees parlement inderdaad bekend? Ja, of is dat Europees parlement te technocratisch en te veel op afstand? Nou, ik wilde zeggen, de herkenbaarheid. Kijk, politiek is ook iets van, je moet weten op wie je stemt. Je moet vertrouwd zijn met de mensen die het namens jou doen. En ik denk inderdaad dat onbekend onbemind maakt. Ook daar waar het gaat over Europese politici. Kijk, we hebben 31 zetels, Nederlandse zetels, in dat Europees parlement van de 720. Ik denk dat er maar heel weinig mensen zijn die ze alle 31 zouden kunnen noemen. Of die bijvoorbeeld de lijsttrekkers zouden kennen. Van de partijen die meedoen met de Europese verkiezingen. Kortom, het is ook echt, het is denk ik aan ons allemaal, aan de samenleving, om ons beter te verdiepen in waarom Brussel zo belangrijk is. Maar het is denk ik ook wel aan Europese politici om dat verhaal met veel meer pregnantie over het voetlicht te brengen. Ja, hebt u zelf al gestemd eigenlijk? Nee, ik ga straks, ik ben een hele tour aan het maken. Ja. Ik ben vanmorgen heel vroeg in Hilversum begonnen, op Radio 1. Natuurlijk, zou ik zeker bijna willen zeggen. Daarna vanmorgen Nederland. Naast die waar ik nu zit, ja, zeker. Ja, ja, en toen naar Amsterdam, en daar ben ik dus nu. En ik ga straks door naar Noordwijkerhout. Daar gaan we stemmen met mensen met een beperking die helpen op het stembureau. Dan door naar Midden-Delfland. Daar gaan we het nieuwe stemformulier uitproberen. En daarna door naar Rotterdam. En daar ga ik zelf stemmen aan de Rijnhaven. Juist. De opkomst in Rotterdam vlak voor deze uitzending was 7,9%. Dus dat is dan nog iets hoger dan het landelijk gemiddelde tot nu toe. Althans, het, ja, dus nu gemeten dan. Bent u trouwens blij dat u geen staatssecretaris van Financiën bent? En waarom? Zojuist komt het bericht binnen dat de Hoge Raad de herstelregeling voor de spaartax heeft afgekeurd. Nog steeds discriminerend, luidt het oordeel van de Hoge Raad, meldt het ANP. Ja, hoort bij het werk, hè? Dus dingen gebeuren en daar moet je je toe verhouden. Oh. En dat zullen we binnen het kabinet moeten doen. Dus ik zal graag met Marnix van Rij meedenken om te kijken hoe we daarmee verder kunnen. Goed, terug naar de dag van vandaag en die Europese verkiezingen. Er is natuurlijk veel gesproken over de veiligheid in Europa. U refereerde zelf aan D-Day. En tegelijkertijd ook over de beïnvloeding van die verkiezingen. Daar bent u voor verantwoordelijk als minister van Binnenlandse Zaken. Hebt u aanwijzingen eigenlijk dat er ook in Nederland geprobeerd is om van buitenaf, bijvoorbeeld van Russische of Chinese zijde, deze verkiezingen te beïnvloeden? Nee, niet als zodanig. Kijk, wel, daar waarschuwt de AIVD natuurlijk al een hele tijd voor dat er hele grote belangstelling is voor die Europese verkiezingen vanuit met name Rusland, maar ook China. Statelijke actoren die doen aan heimelijke beïnvloeding, gericht op dat Europees parlement. Je zou kunnen zeggen, juist die landen waar men eigenlijk zelf niet zo heel erg democratie kent, weet heel goed de waarde van onze Europese democratie. En doet er alles aan om die te beïnvloeden. In Nederland, dus echt op Nederlandse kiezers gericht, zien wij op dit moment geen grootschalige desinformatiecampagne. Dat laat onverlet dat je er waakzaam voor moet zijn. Ja. Dat laat onverlet dat er natuurlijk wel degelijk berichten de ronde doen. Ja, en daar treden we dan ook tegen op. Ja. Dus we hebben bijvoorbeeld de mogelijkheid als BZK, we hebben een trusted flagger status, zo heet dat, om als BZK, als er een bericht is dat echt bewust beïnvloedend is voor de verkiezing, om dat te melden bij een platform die dan de vraag krijgt om dat te verwijderen. Of daar een boodschap bij te zetten. En daar maken we terughoudend gebruik van, maar we maken er wel gebruik van. En verder heeft de AIVD natuurlijk tal van bevoegdheden, ja, om te zorgen dat heimelijke beïnvloeding wordt tegengegaan. Juist. En die methode die u net beschrijft vanuit Binnenlandse Zaken, hoe vaak hebt u die ingezet de laatste tijd dan? Nou, deze verkiezingen nog niet. De vorige verkiezingen was er, ik weet niet of je dat nog weet, zo'n bericht over de PvdA en GroenLinks, dat je beide bolletjes moest inkleuren als je wilde dat zij in het parlement vertegenwoordigd zouden worden. Waarmee die stem natuurlijk ongeldig wordt. En dat was natuurlijk allemaal onbedoeld. Dus dat hebben we gemeld. En daar is ook op geacteerd op dat moment. Ja. Deze verkiezing is dat nog niet nodig geweest. Nee. Je moet nooit twee bolletjes rood maken. Behalve dan als je met het nieuwe stembiljet in de weer gaat. En dat is op een paar plekken in dit land is dat het geval. Kleiner een beperkter stembiljet. Eerst boven de vouw, zal ik maar zeggen, moet je de politieke partij aankruisen. En daaronder kun je dan op een nummertje stemmen. En dat nummertje correspondeert dan met de kandidaat die jouw voorkeur heeft. Moet je wel weten welk nummertje bij welke kandidaat hoort. Ja, maar daar ligt er dan weer een boekje in het stembureau. Dus dat is heel duidelijk eigenlijk. Ja. U legt het trouwens ook buitengewoon beeldend uit. Nee, kijk, dat nieuwe stembiljet is eigenlijk ter vervanging van dat oude stembiljet. U kent dat enorme biljartlaken wel. Ja. Er zijn maar weinig mensen die, als je het helemaal uitgevouwen hebt, het ook weer op de goede manier kunnen invouwen. Je krijgt wel het idee dat het echt ergens over gaat. Namelijk dat je echt iets te kiezen hebt bij zo'n heel groot formulier. Vindt u niet? Ja, als je allemaal kan lezen wat erop staat natuurlijk, want je hebt hele kleine lettertjes. Het is een onmogelijk groot biljartlaken. Ja. En voor ouderen bijvoorbeeld is het echt een vervelend ding. Voor mensen met een beperking, met een visuele beperking bijvoorbeeld, is het ook echt een vervelend ding. Ja. En ook voor de tellers 's avonds is het een enorm vervelend ding. Dus dat betekent dat we al heel lang en heel graag ervan af willen. Er is lang over gesproken, maar nu gaan we het ook echt doen. Ja. In 5 gemeenten hebben we op dit moment een experiment met het nieuwe stembiljet. Ja. In Alphen aan den Rijn, in Tinarlo, in Boekel en in Borne en in Midden-Delfland. Daar ga ik vanmiddag zelf kijken. Ja. En dat nieuwe stembiljet heeft dus niet meer het formaat biljartlaken. Heeft het formaat placement, zou je kunnen zeggen. Ja. En daar moet je inderdaad het bolletje inkleuren van de partij van voorkeur. Dat is met grotere letters en met een logootje erbij, dus veel duidelijker. En daarna het nummer van de kandidaat. Ja. En dat de naam van die kandidaat kun je en thuis voorbereiden, maar ligt ook in het stemhokje. Ja, en als je nou denkt, ik heb geleerd dat ik maar 1 bolletje rood mag maken. Ja, nou dat is dus precies waarom we dat experiment doen. Wij denken dat mensen die reis in hun hoofd heel goed kunnen maken. Maar dat gaan we heel precies uitproberen vandaag in die 5 gemeenten. Dan gaan we dat heel goed evalueren. Ja. Wij denken dat dat goed uitpakt. En dan gaan we de volgende verkiezing. En wij hopen dat dat de gemeenteraadsverkiezing van 2026 zal zijn. Ja. Gaan we de volgende verkiezing in heel Nederland met dit formulier aan de slag. Ja, maar dan en wat gebeurt er als je maar 1 bolletje rood maakt, terwijl je de 2 bolletjes moet rood maken bij dat nieuwe stembiljet? Alleen op de partij stemt per ongeluk, omdat je de instructie niet goed hebt gelezen of begrepen. Ja. Dan is je stem wel geldig. Oké, dus als je op de partij stemt, is het wel geldig. Als je alleen op een nummer stemt, dan weer niet natuurlijk. Nee, dan weer niet. Nee. Want dan weet je niet bij welk nummer de partij hoort. Dat is op zichzelf maar ook niet per se hogere wiskunde. Totaal logisch. Ja. Dus als je een biljartlaken voor je neus krijgt vandaag in het stemhokje, 1 bolletje rood maken en een placemat 2. Zo is het. Ja. Zo is het. Ja. In Estland, geloof ik, als ik goed ben geïnformeerd, stemmen ze digitaal. En dat is vlak bij de Russische grens. Ja. Wij doen dat niet, want wij achten dat niet veilig vanwege onder meer Russische hackers. Ja. Wat kunnen de Baltische Staten wel wat wij niet kunnen? Nou, het is en vanwege inderdaad de mogelijkheid om op een digitale manier dan ook het stemproces te beïnvloeden. Maar het is eigenlijk ook vanwege de mogelijkheid dat wij daar dan een discussie over hadden. Als wij wel digitaal zouden hebben gestemd deze keer, had u mij een half uur lang ondervraagd over de mogelijkheden van beïnvloeding. Ja. En ik denk dat alleen al discussie over de betrouwbaarheid van het stemproces ondermijnend is voor het vertrouwen in het democratisch proces van verkiezingen. Maar dat zullen ze toch in Estland bij uitstek zo vlak onder de rook van Rusland als geen ander voelen? Ja, maar Estland is op zich een lidstaat dat qua digitalisering voorop loopt, hoor. Dus laten we daar niet geringschattend over doen. Ja. Ik denk alleen dat rode potlood deze discussie überhaupt vermijdt. En ik denk dat dat voorlopig wel eens eventjes heel verstandig zou kunnen zijn. Kijk, dat nieuwe stemformulier, dat maakt wel machinaal tellen op enig moment ook mogelijk. Nou, en ik denk dat dat al heel erg helpend is. En stel nou dat we met een rood potlood kleuren en we hebben vervolgens machinaal tellen. Nou, dan zijn we echt van het gedoe af. En wat is er eigenlijk mis met een rood potlood? Het gaat toch prima? Juist, dus u ziet de tijd dat we weer met een stemcomputer in de weer gaan eigenlijk niet zo snel terugkeren. Helemaal niet, nee. We hadden het net over beïnvloeding van buiten, vanuit Rusland en vanuit China. Daar doet een partij mee. NL-plan en RTL Nieuws en Follow the Money hebben een stuk samengemaakt. Of in ieder geval, RTL heeft dat natuurlijk uitgezonden en Follow the Money heeft het opgeschreven. Dat NL-plan nauwe banden zou hebben met organisaties die de Chinese Communistische Partij steunen. En er zou ook sprake zijn van geldstromen. In hoeverre hebt u dat onder het vergrootglas liggen? Nou ja, ik kan geen nadere mededeling doen over waar de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst mee bezig is en op welke manier de bevoegdheden van de AIVD worden gebruikt en wat de informatiepositie is. Dus laat ik het wat algemener houden. Kijk, het is natuurlijk, het sluit aan bij waar de AIVD ook in zijn jaarverslag voor waarschuwt. Namelijk dat er een grote interesse is van zowel een offensief Rusland als ook een offensief China in onze verkiezingen. Dat er een partij is die zo schaamteloos zich verbindt met een buitenlandse mogendheid en meedoet aan onze verkiezingen, ja, is natuurlijk iets heel zorgwekkends. Is ook een teken van de tijd. Of en daarmee doet u op NL Plan? Ja, en of ze overigens kansrijk zijn bij deze verkiezingen, dat is allemaal zeer de vraag natuurlijk. Niet volgens de peilingen? Nee. Precies, dus dat is allemaal zeer de vraag. Dus of het gaat lukken is allemaal zeer de vraag. Dus u vindt de berichtgeving rondom onze wetpolitieke partijen. Ja, sorry. Onze wetpolitieke partijen hebben natuurlijk zo ingericht, hè, dat als een partij meedoet met de Tweede Kamerverkiezing, of als een partij ook lid is in de Tweede Kamer of de Eerste Kamer, dan is het echt verboden om buitenlandse financiering aan te nemen. Dus ik denk dat dat al helpend is. Tegelijkertijd vind ik ook, we moeten alles doen wat mogelijk is om ons verkiezingsproces weerbaar te maken. En daarbij zijn we eigenlijk nooit uitgedacht in wat er nog meer aan drempels, zou je kunnen zeggen, of liever dijken, is aan te leggen om buitenlandse beïnvloeding, heimelijke beïnvloeding tegen te gaan. Ja, hoogleraar staatsrecht Wim Voermans in datzelfde stuk spreekt zijn zorgen uit over dat schimmige gebied waarin beginnende partijen dus nog niet onder toezicht vallen omdat ze nog niet zijn vertegenwoordigd in een van de kamers van het parlement. En hij noemt dat een kwetsbaarheid in het systeem en zou eigenlijk willen zien dat dat wordt veranderd. U dus ook? Nou, ik vind dat Voermans daar het terecht punt aansnijdt. Ik denk wel dat je moet zeggen, het geldt al dus voor partijen die al een zetel hebben. Het geldt ook voor partijen die mee willen doen aan de Tweede Kamerverkiezing. Die hebben zich aan diezelfde regels te houden ten aanzien van de externe financiering. Ja. Tegelijkertijd hoeft het ook niet alleen maar over financiering te gaan. Hè. Heimelijke beïnvloeding is echt ook nog op een andere manier mogelijk. Bijvoorbeeld via diaspora-politiek, dus mensen die hier in Nederland vertoeven, waarbij de familie bijvoorbeeld nog woont in China of in Rusland in dit geval. Ja. Dus er zijn ook nog andere mogelijkheden van beïnvloeding. Dat betekent dat we altijd hele alerte inlichting- en veiligheidsdiensten nodig hebben. Ja. En altijd een wetgevingskader dat voldoende alertheid ook mogelijk maakt en ook de mogelijkheden biedt om tot actie over te kunnen gaan. Ja. En ik vind dat we continu onze wetpolitieke partijen en de wetfinanciering politieke partijen ook daarom tegen het licht moeten houden. Ja. En ik dus dat wilt u in dit geval dus ook doen, in het geval van dit voorbeeld van deze nieuwe politieke partij, het TV of NL-plan. U vindt dat de maatregelen die u kunt nemen moeten worden aangescherpt en dat die partij beter tegen het licht moet worden gehouden? Nou, ik vind dat we naar wetgeving moeten kijken op een manier of die voldoende dijken opwerpt tegen mogelijkheden tot buitenlandse beïnvloeding. En we hebben al, denk ik, de wet financiering politieke partijen die al behoorlijk stevig is. Die is al behoorlijk aangescherpt, dat is één. Maar dat betekent niet dat we daarmee uitgedacht zijn om heimelijke beïnvloeding tegen te gaan. En ondertussen, zeg ik, hebben we natuurlijk ook de AIVD die bevoegdheden heeft en ook kan en zal inzetten. Kok Chan, dat is het politieke boegbeeld van deze partij, die gaf vanochtend bij 3FM een eerste reactie en zei daar de banden met China te ontkennen. Ja. Ik dacht, nu komt er een uitgebreidere reactie. Ja, nou, kijk, er zit een zekere aarzeling om daar heel uitgebreid op te reageren, omdat ik natuurlijk niet kan prijsgeven wat de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst weet. Ik houd een beetje bij de algemene beeld ook wat de AIVD schetst in zijn jaarverslag. En het jaarverslag van de AIVD schetst denk ik heel helder dat er een grote gretigheid is van China en Rusland. Ja. Om zich te willen bemoeien met wat hier gebeurt. En zeker ook het Europees Parlement en de Europese verkiezingen. Ja. Die staan daar heel goed op het netvlies in ieder geval. Is dat een extra reden om deze uitslag, als die straks daar is, om die nog een keer extra tegen het licht te houden? Ook door de Veiligheidsdienst te kijken of alles helemaal juist en zuiver is verlopen, of dat er toch sprake is geweest van inmenging? Nee, ik denk dat de manier waarop we het verkiezingsproces hebben georganiseerd en de manier waarop we tot een vaststelling van de uitslag komen, daar zitten echt alle checks en balances zo stevig in. Daar kunnen we echt met elkaar op vertrouwen. In het telproces, in de openbaarheid van het telproces, in de mogelijkheid tot hertelling als er een afwijking zit tussen het aantal stempassen en het aantal formulieren. Dus nee, ik denk dat we daar echt op de robuustheid van het hele verkiezingsproces kunnen vertrouwen. En overigens, de Algemene Inrichting en Veiligheidsdienst heeft bevoegdheden, gebruikt die ook en zal niet aarzelen om deze in te zetten als dat nodig is. Hebt u de PVV al een knuffel gegeven? En waarom zou dat nodig zijn? Omdat dankzij hun steun uw huurwet er doorheen is in de Tweede Kamer. Ja, zo. En dankzij hun steun vermoedelijk ook een meerderheid zichtbaar zal zijn in de Eerste Kamer. Waar dat op 18 juni uit mijn hoofd, dus zeer binnenkort, nog op de rol staat. Vlak voordat er een nieuw kabinet aantreedt. Ja, nou, ik ben alle partijen die deze wet hebben gesteund in de Tweede Kamer zeer dankbaar voor dat ze deze wet hebben gesteund. En zeker, inderdaad, ook de PVV. In de Eerste Kamer overigens moet ik die meerderheid weer gewoon opnieuw bevechten. Want die is er niet als vanzelf. Ik hoop dat het goed gaat. Ik denk ook dat het goed gaat. Maar dat zullen we pas weten op het moment dat de stemming is geweest. 18 juni in ieder geval mag ik weer flink aan de bak in de Eerste Kamer. En daar zie ik naar uit. Het zou zomaar wel eens mijn allerlaatste debat kunnen zijn, meneer Kokkelman. Waarom? Nou, omdat ik inmiddels denk ik ook maar de gedachte moet toelaten dat er op enig moment een volgend kabinet op het bordes zal staan. En dat ik zal worden afgelost, ook in deze rol. En dan zou dus de 18e juni in de Eerste Kamer wel eens mijn allerlaatste debat kunnen zijn. Want u bent niet beschikbaar om deel te nemen aan het volgende kabinet? Nee. Nee, nou ja, ik vraag het maar. Want ik hoor toch uit de wandelgangen, zoals dat heet, dat heel veel CDA'ers actief worden benaderd door partijen die nu dat hoofdlijnenakkoord hebben gesloten. Ja, maar u zult er niet zoveel horen die dan ja zeggen vervolgens, toch? Nee, maar bent u gebeld? Nee. En als u gebeld had, geworden geweest, hoe zeg je dat? Als ze u zouden hebben gebeld, had u ook nee gezegd? Absoluut. Is dat omdat u klaar bent met dit werk of omdat u geen deel wil uitmaken van deze coalitie? Dat laatste. Ja. Maar u bent nog niet klaar met het werk? Nee, ik vind het een heel mooie taak om te hebben. Er valt zoveel moois te doen in de politiek. Er wordt vaak met veel te veel cynisme over de politiek gesproken, met veel te veel wantrouwen over de politiek gesproken. Maar de politiek is ja, ook de plek waar je ongelooflijk veel voor elkaar kunt krijgen voor mensen. En een plek waar je heel betekenisvol kunt zijn, zeker. Dus u kondigt hier uw afscheid van de Haagse politiek aan? Ja, ik denk dat dat al een beetje duidelijkheid was, toch, meneer Kokkelman? Nou ja, maar ik heb het u nog niet eerder zo hard horen zeggen. Nee. Maar dus ook omdat ik graag rennend het stokje overdraag. Hè. Dus het is niet zo dat ik al maanden geleden aan een afscheidstournee was begonnen. Ik wil gewoon tot de allerlaatste dag aan de slag blijven. En dat lijkt ook te gaan lukken, doordat ik op 18 juni nog een hele belangrijke wet mag verdedigen in de Eerste Kamer. Ja, maar is het ook het afscheid van de politiek als zodanig dan? Ja, dat ligt wel in de reden, ja, zeker. Ja, ook de lokale politiek? Ik begrijp een beetje waar u naartoe wil. Oh, waar wil ik naartoe? Ja. U wilt heel graag naar Rotterdam. En dan is mijn antwoord daarop... Ik dacht daarop... dat u heel graag naar Rotterdam wilde. Nou, mijn antwoord daarop... Ik hou heel erg van Rotterdam. Daar maak ik zeker geen geheim van. Maar de procedure voor de burgemeester in Rotterdam... dat is wel degelijk een hele vertrouwelijke procedure. En dat wilde ik graag zo houden. Ja. Maar als ik u nou op de man vraag... hebt u een brief gestuurd? Dan zal ik mijn antwoord herhalen. Namelijk, ik hou van Rotterdam. Zielsveel. Maar de procedure van Rotterdam is vertrouwelijk en dat moet ook echt zo blijven. Ja, goed. Hierover komen we nog een keer met elkaar te spreken, heb ik zo het gevoel. Dat zou zomaar kunnen. Ja, maar dit betekent dat afscheid van Haagse jaren. En dat waren natuurlijk toch ook tropenjaren, laten we wel wezen. Want zeker in de vorige kabinetsperiode hadden we natuurlijk te maken met corona. U was toen minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Stond daar wekelijks op een persconferentie, zal ik maar zeggen. Als u nou terugkijkt op die afgelopen, pakweg 7 jaar zo'n beetje. Is dat dan ook het beeld dat vooral op uw netvlies blijft staan? Ja, het waren hele intense jaren. Echt loodzwaar soms, zeker. Maar ook heel mooi om te mogen doen. Heel mooi om betekenisvol te mogen zijn. Heel mooi om het verschil te mogen maken in het leven van mensen. Dus ik heb het heel graag gedaan. Hoe zwaar het ook was, zeker. Hoe intens het ook was, ook voor thuis. Want alle haatberichten en alle dreigberichten... Ja, die raken natuurlijk ook het thuisfront. En toch... onder de streep vind ik het hele bijzondere jaren geweest. En vind ik het heel mooi om die jaren hier in deze taak mee te hebben mogen maken. Nou, het was nogal een achtbaan. Niet alleen voor u thuis, maar ook voor uzelf. U was minister, u was vicepremier. Vervolgens ook nog een blauwe maandag partijleider. Dat waren twee mooie dagen, zeg maar. Toch? Ja, ik geloof, het waren vier fantastische maanden. Dus met welk gevoel trekt u dan die deur straks achter u dicht in die toren van dat ministerie? Nou, eigenlijk op zo'n manier dat ik denk, het was heel zwaar, maar het was ook ongelooflijk mooi om te mogen doen. Dienstbaar te mogen zijn aan de taak die je hebt gekregen, om het verschil te mogen maken in het leven van de mensen die op je rekenen. Dat was heel pregnant zo in die coronatijd natuurlijk. Maar ik denk ook daarna, ja, als het gaat over volkshuisvesting, ook het niet hebben van een huis of het niet kunnen betalen van je huurrekening raakt echt aan de bestaanszekerheid van mensen. En als je daar betekenisvol in mag zijn, dan is dat prachtig om te mogen doen. En dan kan het zwaar zijn en dan kan het dan kan het soms heel heftig zijn. Dan kan het soms inderdaad als een enorme achtbaan voelen. Maar aan het einde van de dag telt het resultaat dat je hebt weten te bereiken. En ik denk dat dat, given the circumstances, gegeven de omstandigheden, een heel mooi resultaat is. Dus ik denk dat ik met voldoening ook de deur achter me dicht trek straks. Juist. En dan is het ook klaar. Voorlopig. Ja. Voorlopig. Ja. Ja. Is dat dan een definitief einde van Den Haag? Of houdt u toch nog de mogelijkheid open? Omdat u bent nog niet zo oud. Om op een later ik ben nog moment heel jong. Nee, joh. Nog een keer. Nee, ik ben nog heel jong. Ik ben nog maar 46. Dus ik ben nog heel jong. Ja, dus als u 10 jaar burgemeester bent geweest, dan bent u straks 56, 57. Dan kun je nog een rondje ministerschap doen. Meneer Kokkeman, misschien moeten we gewoon afspreken dat we dit gesprek op een ander moment vervolgen. Als ik ook wat betere antwoorden kan geven. Want u blijft het allemaal zo. Ja, het blijft allemaal zo speculatief, vindt u niet? Ik plaag u een beetje. Overigens nog wel even dat zie ik u doen. Ja, een serieus bericht vanuit uw partij. De website van het CDA ligt eruit door een cyberaanval. Dat is een mededeling van de woordvoering van het CDA aan ons adres. Is dat dan iets waar u meteen bovenop duikt en de diensten bovenop zet? We hebben daar inderdaad, de diensten zijn daar zeker alert op. We hebben ook een verkiezingstafel die we organiseren samen met gemeenten, met politieke partijen, met alle diensten die betrokken zijn bij het veilig verloop van de verkiezingen. Dit type signalen wordt daar besproken. Huh? Ik ben nu met u in gesprek, dus dit bericht had mij nog niet bereikt. Nee. Maar het past wel in het beeld dat we ook over de afgelopen dagen en weken al wel hadden gekregen. Namelijk dat anderen heel goed onze verkiezingen volgen. En dat betekent en heimelijke beïnvloeding, maar ook op een andere manier DDoS aanvallen bijvoorbeeld, ook op een andere manier de poging om de boel hier te verstoren. En ik kan nog niet vooruitlopen natuurlijk op attributie. Ik hoor het nu net hier van u. Ja, ik krijg het ook nu zojuist op mijn scherm. Ja, maar het past binnen het beeld dat we hebben over de manier waarop anderen met onze verkiezing bezig zijn, zeker. Er rest mij nog één slotvraag. Als u straks gaat stemmen, welk rood bolletje gaat u aankruisen? Van wie? Ik ga met overtuiging stemmen op Tom Berends, de lijsttrekker van het CDA Europa. Ik vind dat hij deze campagne fantastisch heeft gedaan. Ik vind in een steeds gepolariseerder politiek klimaat, geloof ik erg in de politiek van het midden. Ja. En dat maakt dat ik met overtuiging kies voor het CDA. Hartelijk dank. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Een tweede huis bieden aan het kind van een ander. Met de toenemende aandacht voor kwetsbare kinderen staat ook pleegouderschap meer dan ooit in de belangstelling. Human. Zorgen voor het kind van een ander kan complex zijn. En soms gaat het ook gruwelijk mis. Zoals laatst in Vlaardingen. Koen Verbraak. Wat drijft pleegouders om zich in te zetten voor een kind dat niet van hunzelf is? Tegen welke uitdagingen lopen ze aan? Zaterdag om 3:00 in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. Nieuw Sociaal Contract staat voor goed bestuur en bestaanszekerheid. Samen met Pieter Omtzigt werken wij aan verandering in Nederland en in Europa. Ik ben Dirk Grotink, lijsttrekker voor Nieuw Sociaal Contract voor de Europese verkiezingen. Stem 6 juni Nieuw Sociaal Contract. 40 jaar Trendhopper, nu 10% korting op alle banken. Trendhopper.nl.